waxtu waxtu yalla bi aji xoyati kon diko fay ba ngoss na rafa fay dara ndam la ñu fay tali soorali def nako fay patis la anam mom la dawal ci jëm ci dafa ci dagan ci dem ci yëkati ko ñu tuma ci xol ba ba ko rek baari jëm ci dafa ci dëgg na rafa fay dara fay ko ko ne ndifu ko ci dafa ko jëf mu jëx wa in aqima ndem jaqami fi asku fi dawu wa tim bu nak nak na ci jakk taraka am baye na rafa fay dara ji taraka am baye ci du fayal bi mana bu fekk na da nga taxaw ni di jindi xaja mo na xamal iman kon nga di bayil bu na xaja bi ta ta na dal iman ni wax ya lan ko na non bu na xamal iman rat ki na mo fa sen jindi ki na mo fa sen jindi fa do jindi kon bayil xaja bi dal di du man ci jindi mbolo ma ci dem ci yekati go na ko ma fi da gan ñen ko xey wa kharije di ko fekke ci biti jakke ji na taraka mu jindi go ñu ñu xass ndé mëna gënit sawat rak xati raw rak ana bu fekké dugé ci jakk yi dëgg ñu la xamal iman ci wax ay jëlé wu tagal ay jëlé ñu la xamal iman bu fekké ñu mëna gaaw jëlé ñaar rakay tagal dal la ben rak raw ci jëlé ñu kon mu kon mëna gaaw dal gaaw jëlé ñaar rakay tagal dara dañ fekk jëlé ñu dal la ci raw waye dara gane ben rak raw la ci donte xam nga ni nga fekk ñu ñaar ndey waye bu fu nekk ñu ñu fajar bu ngepp la faraw la ñu gëna top moy nga bayyi ñu fajar bu ben tek ñaar rak ay imanay ci ci ñu sulu ñepp ko do xam bu ñu tek ñu naaf la dagan nga do xey salat la la ban te no ñu dem duggu jakk ji ñu bu ñu xey dal jinni salat ci ci jakk ji bagal do tek rak ñaar ay imana xam ni am ñu ñu mbolam te itam do tek ñu fajar waye la gëna ñu nga dem fekk war ñu ko fay fala waxtu ko sako fay wa halal akhbal nakhlu kafara sujudi moy bari sujudi ay ko mu xiyam wala yagu taxaway da ko la ni ñaar wax ana am boy na fi la na fi lo xamni ñoom te ko fi rak nu ñu toll am ko tak rek ci xayna ay heure ba ay minute kon xam nga ni bo de gattal taxaway ay kay dama bari ci doon rek koy dal ay bo do yagal taxaway xam nga ni kon sey rakka du bari dama wata ci lan mo ci dem daam wax non leg ngay yagal taxaway don tara kay du bari do la gam am ni do rek ngay jang ci tari gatti ci taxaway di bañ yagg ko le ba la yagg rek nga jibir dem rakka du bari bari do dem kon wax ni mo wata bo ci masalik ni wax ni di gattal taxaway ni ci jëru bari mo gën dañu top ci ñu wax top ak bo xamne xalay ka di ko ci sujudi fa innaka lam tasjuda lillahi sajdatan illa rafa'aka allah biha darajatan wa hatta biha hanka qati'atan ad di bari ni ngay do ngi bari sujud ndax sa yo sujudi ni yalla ni yepp ci sujud bo yo ci daraja ci ko ci naati bo xamne sax sa yo sujudi yo ni dindi ci ko mba ngi sujud ko ñawte do ñu ñu retraité jaar ci bëgg di wacc ñu ñu ci ko diko won kon gattal taxaway tra kay bare ko ko ci doon woon ñu wax ni ni taxaw ndo yagal taxaway mo gën doon tra kay lu bare ñu dama japp ci adis bo wax ni afdalu salati qawlu sunnati ay al qiyam ñu tebe dalé di gën ci jëli moy yagu taxaway amna fi fi ci borom nga sax waye nena mo gën kon man ak djibbe mo gën wor ci tollu ndax dañe li gën ci julli mo yagu ko taxaway ba xamé ko mo gën waye xam nga ni man na gën lo ndo yam na ko ni dem wali an nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqum hatta tawarrama qadamahu dama ñëjit ala ihda hasrat rakatan fi ramadan wala fi hadi ak ko yoon ko dem dafa daan yagal ak taxaway bu mu etank ndo ne danaka amay tax bu dug ni wax ko waxon fukki rakka ñaar yo tax ba fukki ben rakka ñu wax ni lo tax na mu ne bu fekke da ngay neex ni te diko tak ci ay waxtu ba ay minute da da nga wax ni bu fekke rakka yi ngay jindi mom xassu ko xam ba nopi bu ko upp du ko yees xam na kon do ci mene boole yagga taxaway ba moy gën ndax yow sawru ko ak sa sujud amul lu ko yok ndax lim bi neex ni mom tak nga ko ba nopi اسمي أو جماعة بولو بفرد تجل فرد غير جمعة جل الجمعة sunna tur sunna na manam atib julli ci mbolo lay wax da wax ni bu fekke ni julli ga julli juma kon julli ga ci mbolo ma sunna la ade juma mom ni julli ko ci mbolo farata la ndax juma ma ne ci kenn kenn dum def ko mbolo ni ci nak ak farata la ci dama do waxe juma waxe julli farata ci def nak dafa ci julli mbolo aje wona takal فمنه ما الجماعة شرط في سنيته كالعيدين والكسوف والاستسقاء ومنه ما هي فيه مندوبة كالتراويح ومنه ما هي فيه خلاف الأولى كشفح ووتر وفجر ومنه ما هي فيه مكروهة إن كثرت الجماعة أو اشتهر المكان ما نندوخ سياس فرطة moy juma ba jëne dañu jëne té ñu def ko mbolo mom ñoo nek mbolo mom dañ ko sunu ñu di ko def mbolo nek sunu ñu ñu di ko rek té def ko mo di ñu tak ndaw ñu nek mbolo dañ ko dem sop ñu ñu na fi ramadan ñu ñu di nek ci khilafu awla ana ñu ko té la gëna ñu ñu nga def gëm ñu ñu safa la tara ci war mom bu sañu kenn ku nek mo ko def and ndam dong way ñu ko def ci mbolo ñu tamit ci ci mbolo mo may ñu dañal ci gënaaw ñu ala ta ko fa dañu waye ci gënal ci mala nak ñu ñu doon wax nga dañu wax ni dañu ma jullu kenn ci ñu ag ci di waxe benn bi mo ci xaju gëne do wax mo dara gëne ñu ñu nak mbolo gënante bu tawu bo jullu ci mbolo ni gis mbolo mo ñu gën nga dikko ci adam ndax wa illa sala ni saha fi an salata mahal jamh al kathir al mustamil ala al ulama wa sulaha wa ahli al khair afdal minha ma khairihim ala ni jindi an mbolo mu bari param xam xam ci jaay baax ak ñu ñu bari nek ci mo ngi jindi mbolo mu de ñu non jaay nit bu ko non bu ko sey jindi ci mbolo rek nako meuna baam wat ci mbolo ti ñu wax ci nak dañ amé abbu ko ngi ñaan dalal barak xatu ci ben rak bo xose ben rak rek bo xose fekk ben rak ci gënë mbolo ma rek am na ngeen la abbu ko wax ben gi nit moy bu wax ne salatu jamaahati afdalu min salati ahadikum wahdahu bi 25 juz am wa fi riwayatin salatu jamaahati afdalu salatul fajr bi 27 darajatan dara wax ñaar ci xajuroon do wax ñaar ci gëna ñaar ci dëgëre waye ci nisna doon ñaar ci addition ñu wax do wax ñaar ci gëna ci ay xaj xaj da ëpp dëgëre mo tax dëgëre nak ñaar ci gëna ñaar ci xaj mom mo wax rek ñaar ci gëna ñu dina soppé ni mëna ñu ko xamni la ñu xassirufu amul nga neen la lay sopp ma nga ci kanam kan do sandi nit o nga gëna bu sabu ñu and ak gone ñu ko xamné jël nga ba nopp waye taxu nga am gënal ni ci yow dañu and wala do gëna rek nga and jël ñu mu ka la ko and ak gëna jël ñu mu ka la dañu jitu gëna nga ñu xam nañ ko ñu mara ak ñu ñu gëna ñu ko ci and jël ñu jël mom ci ñu do nga ba nak la rek ñu ñu ko ndolo la ko la fa sopp ni ay ñu da mu baamu mo faaw rebal mi aji fetale mbiram yalla ma amo man tay mamo anam bëgg na nga baamu jëli ba ta boko do baamu nga fa ci sa xol yaari jëli nga ngi ko jëli ak nga mu jëli ko ci yalla def sa faatu mu baana نصرى بي وحنا فإن أحد إماما بطلت صلاة المقتدي به لأن صلاة المعيد تشبه النفل ولا يصح فرض خلف شبه نفل نكرويتي يوي جامون رك فك ني جولي وون غاناي بامو رك كو اندي يو يور nga baxle yo waye mom koku du baxle ndax day mel ne day julli farata wu noppi dik fekk ko nafi la mu àndal moom. Loolu nag du baax. Walaw maxa waahirin ak doonte ànd ak kenn. Maanaam bu fekkee yow doomu yaa julli woon gannaaw ba doonte kenn képp nga gis muy julli it nga ànd ak moom baam. Daa ñuy wax ne mbooloo ci julli mi ngi tàmbalee ci ñaar. Nga xam ne léegi moom doo ngi see kenn doon ku julli bu ànd ak moom yéen ñaari du tee nga am nga ni. Am na ñuy wedd loolu ne bu fekkee kenn ko du ilimaani raat it bu jar ànd ak moom di baam ndax juróom taxa doon mbooloo. Moo tax law jooju moo xam ne ci julli am wute wa ashaara bi law ila al qawli bi annahu laa yuxiidu maxa waahidin illaa isa kaana imaaman raatiwan fa yuxiidu maxahoo li annahoo ka jamaatin. Kenn dong daal moom bu dee ilimaani raati bi ñu maasa ci ne mën nga ànd ak moom baam ndax fu mu taxaw taxawu taxawaay mbooloo. Waaye nag bu fekkee kooku du ilimaani raati nag mu amul wute. Ni téere bi waxee mooy àndal ak moom baamu nee na ñu déedéet du tax nga am nga ne xayra maxaribin dara timis. Maanaam sopp nañ ni baamu xayra maxaribin loo dul timis. Timis moom boo xasee julli yow dong it du tax nga baamu ko ngir nga neel ndax dañuy bañ ko ko tollanti te boo ko baamu mu daal di tollanti ko. Kon araam na nga julli timis di ko baamu waar rek ngir am nga neel dong. Ba kanishaay ni ki gee bax da wëtarin ci gannaaw wetar. Maanaam boo jullee gee yow dong te wetara goo moom boo gisee mbooloo muy julli mën nga caa baamu. Waaye boo xasee wetara itam ba noppi jeex na doo mën a baamoo tegee ga ndax yonente bi dana leen ijxaloo axira salaatikum minal layli wetaran. Te léegi boo baamoo boo julliwaatee baamu geega kon yow mujjewoo li yonente bi wax mujjewoo wetar. Soo noppi woon bëgg a wetaraat it mu daal di jóob addis ba waxoon ne laa wetaraani fii lay nitin ñu genn guddi wetaraam ñaari wetar. Kon nag boo xasee gee ba wetar moom doo mën a baamoo tegee ga. Mu ne ko waaw timis mi nga waxoon dee su ko baamu ku ko fàtte woon ba tàmbali koo baamu nag. Mu ne fa in ahaada ndem baamu na timis wala mu yànqit te fasagul ab ràkk xataax mu dagg ko. Soo julli woon timis yow dong gis mbooloo muy julli nga ne naa ca baamu ndax ma am nga neen ndax fàtte woon loolu aay na. Mu ne kon saa yoo fàttalikoo rek te amagoo benn ràkk mu ngi ko daal dagg yemale ko foofu jàpp ci sabakan génn mel ne koy bëri. Wa illaa ndem tas na benn ràkk chafaha kon mu tollanti ko. Maanaam bu fekkee am nga ca benn ràkk kon tollanti ko muy ñaar daal di gaaw sëlmal daal di génn jàkka ja it mel ne koy bëri waaye bu yàgg ba ci ñett. Waaye atam nañ doon matal na ko nag wala sàllama ak doonte sëlmaloon na it ataa bu dikke bi raabi xatin ci ràkkam ñeenteel in xaru ba leen njege na. Mu ne nag bu fekkoon ne léegi dem nga ba julli ñett ràkk ña ca timis ca la nga koy baamu ndax fàtte ñett yi mat na. Mu ne kon doonte jot ngaa sëlmal dañu bëgg nga indiwaat benn ràkk muy ñeent ku defee ne sëlmal nga waaye yëggut kon nga indi ab ràkk muy ñeent. Te wasu jot dox desalaam bu fekkee nag léegi jot la woon a sëlmal nag kon na nga koy mottali am ñeenteel rek te du aajowu su jot. Daal ak baamu waxuñ ci dara daal nañ fexe rek ba mën a nekk baamu. Otax mu ne in xaruba tafakkaruhu min salaamihi wala yaxrut min al masjidi wa sajada baxda salaamihi wa in tafakkara qabla salaamihi nag fa yati bi raabihati wala yasjudu. Wa ahaada baamu na mu'tamman ajray bi muayidin ci aji baamu abadan faw. Nee na bu fekkee ne yow jullee ba woon nga fekk koo xam ne day baamu rek ngir nga neen nga far ànd ak moom te loolu wax nañ dañ koy aaye ndax moom mi baamu woon te nopp naa fi laa yow te yem te yow jullee ko. Mu ne loolu boo ko defee faaw sa jullee du baax faaw da nga koy baamu. Da caa teg nag ne ab faa fan mbir mu ñuy ay benn benn kooku borom salaa bi nee na mu ne woon fan van muy mu farag di xaal bu dëppoon te borom xaal ja moo ko noon loolu ci wàllu naxu fi rek la. Maanaam daawa ne bu fekkee julli woon nga léegi da ngay baamu kenn ñëw roy ci yow mu wax ne moom moom roy ci yow moom te julli bu doon li muy julli mu njëkk moom du baax le kooku faaw mu baamu. Bu ne nag moom bu dee baamu nag moom kookee moom doo ngay ànd waaye du ko mën a defaat ci mbooloo wax jëgë woor nak moy dana ko mëna defaat ci mbolo ñu waxé ni moy koké baamu ñu ko diggal ko mëna ko ñaka def da koy def mom doom waye wax jëgë woor moy mëna ko def ci mbolo itam ndax mo ko dulé bu tayam rek wa in tabayyana ndem birun hadamu ula ñak bu dindi bu jëk ga aw fasaduha wala yaqom ajisa at kon mu doy manam bu fekke dindi bu jëk ga tane man du julli won na waye na baamu ci mbolo mi ndax ma am ngene kana da nga baamu ci mbolo baag ngene ah man kat ndako julli mo won nako fatte kat waye japp rek la defon waye julli mo won mune kon julli gi nga julli and mbolo mi japp won ko baamu ngir ngene defon na julli nga ndike day julli won gi doyna la manam gi do ajo nga julli wat wala man nga do ngene julli won ko bu ñeuk ba du ngay julli gi ligi mo baamu nga ci yene won waye nak ganna bi da nga set ni gogo yaq won jëli nga ñëk na jëli moom baaxu tam waaye baam waan nga ko ci mbolo dublu woon ci ngëneel te gi nga baam waat moom baax na ba tey kon googu wecc na googu wala yutaanu de ful yàggal roko ab roko li daax yi ngir aju dugg maanaam boo ngay jiite ci fu mbooloy dase bu kenn di ñëw rek fekk yow jàpp nga ci sa yoon ba war a sëggi nga gën koo yàggal ngir bëgg kooku bopp ki rakka ba ngir kooku boobu rakka bañ ko raw loolu nee nañu tambuñ ko lumay nag ñor na ca am loo mel ne moom daa waatoon ci yàlla ne bu ko julli mbooloo rawatee rek soxnaam fa se te gis nga yow boobu rakka nga toll yow inumaan ji moo ci mujj te bu ko boobu rawee soxnaam bëgg a fa se te doo tuut diggante ne soxna sa sori na ci moom ba du ko wëcc danga fase wu nepp ko tugan nga wëcc ngir mënu ko wëcc ndax ak bëgg xëy na diggante ma moom su boobaa sa boo yàggal da koo ndax wattu koo lor ci loolu wala nga yaakaar ne yim léegi soo gaawee si giit moom faaw mu wàññiwaale boobu rakk bu ci bokkut dina ko wàññiwaale moom ba tey kooku soyewo par may ko moom bokk ci buy réet moom la wax naa isa lam yoxsha idraruhu wala atidaaduhu bima laa yuxtaddu bi in lam yutillahu arokoa wa haada xaasun bil imaami wa ama al musalli waxdahu isa xassa bi duxooli saxsin maxaho falahu an yutila lahu rokoa loo ñu wax nee na inimaana tax waaye boo doon julli yow dong yëg ne kenn nga ñëw di ànd seen yow la neex yàggal da koobu ndax mu bokk ci booba rakk yow dong la yow nekkoo di julli jiite ci yàkka mbaa ci mbooloo wal imaamu inimaan nag arraati bu di aji sax ka jamaahati mi ngi mel ni mbooloo inimaani raati mooy koo xam ne buur julit bee ko fal muy jiite foofu mbaa ka fa toogal buur baa ko fal mbaa ka tabax jàkk jàkko jox ne ko del jiite mbaa mbooloo mee ko doyloo jiital ko mu baaxoo jiite booba moo xam jàkk la moo xam ab marché la moo xam garab penc la moom saa yoo xam ne julli na rek wecc na mbooloo wecc na mbooloo ci ngëneel mooy dana am ngëneel wecc na ko ci àtte boo xoolee saraa bi mu ne fa yenn wi al imaamata isa salla waxdahu bu jullee moom dong it say boo mu yéene ca luñ jiite ndax du moom dong wala yuhidu fi oxra du baamu it ci leen mbooloo ndax am na ngëneel ba noppi wala yusalli baxdahoo jamaahatun fi mahallihi allasi huwa murattabun fihi foofa mu nekk ilimaaniraatib gannaawam kenn fa suñu faa jullee mbooloo wa yuhidu maxahoo muridul fadli ittifaaqan te it dagam ilimaaniraatib la moom ñëpp maasé nañ ci ne boo àndeek moom baamu sa julli da nga am ngëneel ndax wecc na mbooloo wa yajmahu waxdahoo it laylatal matari wa naxwi wala in adzana wa aqaama maanaam bu fekkee ni moom dong la woon ci guddi bu mel ni taw itam dañ ne woon mbooloo koy def moom boole timis ak gee ci guddi taw yi demee noonu waaye mu ne bu dee moom dong wecc na mbooloo mën naa daal di boole timis ak gee bu fekkee nab na liqaam wantazara naasa fi waqtihim al muxtaadi falami atihi ahadun nab na liqaam xaar mbooloo mi xaar xaar leen ñëwut ay jamono moom mën naa daal di julli boole timis ak gee wala tubta daw deeful tàmbali nag salaatum julli baxdal iqaamati ci gannaaw liqaamalu ilimaani raatib maanaam foo xam ne am na ilimaani raatib buñ ko liqaamalee araam na nga fay sos geneen julli ci wet ga ci biir jàkka ja mbaa ci ëttub jàkka ja ndax loolu xam nga ne maanaam yàq derub ilimaan ji la ak ñàkk jurlu nañ ko wóoloo di ko wut loolu mënu kon doo fa tàmbali genn julli doo fa tàmbali koo gee ñu koy taxawal doo fa tàmbali geneen kooku moom araam la وتهم لا يحرم ابتداؤها فرضا كانت او نفلا من فرد او جماعه بالمحل الذي هو مرتب للصلاه به لتأديته للتأنيث الامام وجماعته ولقوله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه وان اقيمت لم يقام يفنى جليا وهو تمام في صلاه نك نك دور جل خطاها مو دغكو ان خشي ندم رغلنا فوات ركعت راو برك ني مي واخ ني لو ام صلاه لو ما تخم دا واخ ني بو فكين يو داغا تامني سا جليك بوب سي جاك جي مباتي اتوي ايمان دا لاس ني كوي لقامال سا جليك nga tambali nokoy def xam nga waxam ne mom bo ñewon pek ni koy lqamal mom dana aram nga fi tambali geneen waye limu wax mom nga tambale ni ba tambale julli ni ñew rek ni koy lqamal koku dañuy xet bu fekke ni xam nga ni mën nga gaaw agale julli ngey julli terakam bu ñu ko sax lo raw nga gaaw agale julli ngey julli terakam bu ñu ko sax lo raw kon non ngay def da nga dal di gaaw agale sa julli gogu dal di fekke ji rakam bu ñu ko waaw bo ragale nak legui do fi di jima ak na julli gi rakam mu nek do dang la raw ko ne aji nga dag gi nga tambe ni wax na khata ko mu dag ko in khashiyan ni ragal na fa wat rakat raw rak ko ya kare ni dal mum bala nga fe agale julli gi mom ak rakam mu nek raw la kon dagal gi nga tambe mo xam pas nga ci rak mo xam nga so ci rak gu mum dang dag ko wa illa ndem rewe lo ci rew rak nak atam ma kon mot li an nafilat nafila ga aw faridat wala parata khayra ha di bokku to joge ni koy li xamal manam bu fekke xam nga iliman ji wax la man nga fay agale julli gi dem fek rakam mu ñuk kon julli nga nek mom bu de nafila agale ko ñu mo xol ni bu de nafila te xam nga man nga fay agale rakam ñuk lu raw kon nga agale nafila ga tak na ci aw faridat khayra ha fekke ne itam yeen parata la di dokku to jeñu koy li xamal te man nga ko fi agale dara tam ñu ko raw ba tay non la man ne nga taxawal di jëlati dal la ta koy agal ñu ma ñu ko li xamal te ku sa way xam nga ni legi man nga fi agale dara tam ñu rakam ñu ko raw ngay agale ci bar kon doora dem an naam te ku sa wa illa bu fekke ne nak jeñu koy li xamal mo di gëreem julli jenn je waaw manam iliman dal ko yeex la xam nga yow mën nga fi agale sa julli gi te mom rakam mu nek la raw waye nak da fekkan farata ji ñu koy ni xamal bo gi nga taxaw diko julli ñoo yam ñu nga ñoo jakk ñu defé na julli nañ nga tambalé julli takku sa ne soot iliman ñoo te mu iliman la te te mu iliman ji yeex jo xam nga xam nga mën nga fi agale takku sa ji fekk rakam mu nek ci takku sa ji ngi koy ni xamal ko ko ni do kon insala fa kon mu wel badigu li sali sa tiki rakam ñettel han shafhin wal istolan kal ila nik rak bu jek in haqadaha lim fasnako koku atta bi moy bu fekke rak du ñuk la la fek rak du ñuk xasna fasu kon dolu ci ben muy ñaar nga tayé sul mu dal koy fek ñu ko mëna gal tax nga galé ko ben rak nga am ci takusan li nga taxaw rek mu do taxaw iman kon dolé ci ben da nga xam nga ñu mën nga ko def ñaar to rek té mo raw rek ñuk kon ay gaaw dolé ci ben mu ñaar nga def ko na fi dem dal di koy fekk kon sala so dem ba taxaw ci rakam ñettel ba itam waye fa sobut koy don té mën nga agalé bu ko agalé nga delu wacc to to ay rakam ñaarel ba dal tayu sul ma mu tollu nga dem andé mo su fekké nak légui xass nga am ñett ba nopp nak bu fekké né ñett bi xass na fa kon sa do jallo ko min ñent rek fa in haqadaha bil faraqi min sujudiha kammalaha faridatan wala yajhaluha nafilatan te kon ñu traka yi bo wala ka ñepp lu fasuna kon lepp julli nga xam nga ñew na ben manki kon ngay da agale ko muy safar rek bu de guñu mëna baamu nga baamu ko and iman duñ ko ñunta baamu nga nga la japp sey bakkan dal di gaw genn rek ñatu utam ni wala yajhaluha nafilatan كإتمامه ركعتين من المغرب فأقيمت عليه فيتمها فريضة ويخرج من محل الراتب لأنها لا تهاب للفضل أنا بوجي دجلي ميس جاكا جي ديفين جولي وون غا ديم با ام ñaar rak iliman do ni ko li xabal ba tay dina gaaw rek agale ci ben ñett nga gaaw gen ndax la upp ci atta ba mu ñuy jox te julli nga ñaar ba noppi bu dal suba nag moom nga julli ci ñaari raka dangay gaaw dal taayu sël ma dal di àndaat ak moom baamu rek mu woyu timm subha waye duxulu maha wal xatxu dogg nag bi salaami nekk na ci salmal aw munaafin wala aji dàqonte julli maanaam fu ñu def ki diggale daggal julli ga loo tax mu dagg mooy nga ne asalaamaaleykum mbaa nga def lu dàqonte julli dàqonte julli mooy lu ñu wax te tey ko mbaa wat ci yéene ji yéene woon naa yéenetuma lifeek defoo loolu nag dagg boo julli ga wa illaa ndéem daa yéen noonu rek deful kenn ci yooyu aha da kon mu baa mu julli ga maanaam soo doon julli ni rek léegi takkusaan ci jàkka ji imaan yooyu ñu koy li xaamale takkusaan ñu wax la ne la léegi dangay dagg gi te fekk ko bu fekkee ni waxoo asalaamaaleykum defoo lenn lu da waccoo sa yéen defoo lenn lu muy daal di ànd ak moom noonu dangay julli nga doon bu fekkee ni julli nga doon julli lu baax di nga ànd ak moom itam lu baax maanaam moom tamit bu fekkoon ni booba tisbaar nga doon julli nga far ànd ak moom noonu rek mu tamit mu julli takkusaan doo am tisbaar di nga doon julli doo am takkusaan nii bu fekkee ni takkusaan la fekk ngay julli nga ànd ko moom noonu te dëggoo ji door a tàmbaliwaat it ba tey du baax li wax naa wa illaa ndéem déet aha da kon baamu ko wa in uqimat ndéem li xaameef na ko du masjidin ci jàkka xalaa mu xasin fadli ci aji amal nga nil ba noppi wa huwa tamoon bi nekk na ci jàkka ji xaraja mu génn wala muy salihaati di ko julli wala xeydaha di julli geneen tam li ñuy wax nii mooy yaa ngi ci jàkka ji julli gii ñu li xaamal imaan yow julli nga ko baagal te ci mbooloo nga ko julli woon waaw mu ne léegi yaa ngi toog ci jàkka ji ñu ngi xaamal iliman takkusaan tey julli woon nga fee ci jàkk jële ca mbooloo mu takkusaan baagal mu ne ko nangay daaw génn jàkk ji jàpp ci sa bakkal mel na koy bori ko defee ñu jàpp ne yow bañ iliman ji ak ñàkk koo doyloo taxulaa génn ndax yow ñun laa baamoo am nga ci ngëneel ba noppi kon nag noonu rek gisas doo julli googa doo sañ julli geneen wa illaa ndéem amalu ca woon ngëneel nag la siinatuku kon mu war ko maanaam bu fekkee julli woon nga yow doom ci sa kër ñu toog ci jàkka ji ñu julli ñu li xaamal iliman julli nga ko julli woon yow doom du tax nga sañ caa jàpp rek toog faaw nga àndaat baamu ca julli baamu ca julli googa ndax julli bi mën a baamu la faaw nga baamu waat ku ñoo ko sañ a bañ wa illaa la siinatuku tamit ni ki koo xam ne lam yu sol lii xaa julli ko woon xam nga li nga wax léegi mooy julli woon na ko moom dong lii mu wax ni nag mooy yow jullee woon sax far yaa ngi ci jàkka ji mbaa ci ëtt bi ñu li xaamal iliman julli koo xam ne yow jullee woo ko faaw nga ànd ci waaye doo am sañ-sañu daal di génn rek wal bayti yi bu ko fekkee ci néegam nag mbaa ci penj ma rek yu tim bu xaa kon dana ko mottali loolu tam lu am solo la daa wax ne léegi boo xasee tàmbal ak julli moom te nekkoo ci di jàkk ji nekkoo ci ëtt bi julli mbooloog la muy baax baax bi nga xasee tàmbal doo sañ a dagg sa bopp ngir bokk ca boo waaw dama moom nekkoo ci di jàkk ji nekkoo ci ëtt bi xasal nga armal sa julli bopp ba noppi dégg mbooloo muy julli di wara li xaam lu tax nga sañ a dagg kooku faaw da nga ormal jaamu yàlla nga dugg ba noppi da nga koy jéem a àggale ba noppi nag boo ca mënee dem baam waat xam loolu baax na bu fekkee mënoo ko nag nga mun xam ne tey ngëneel mbooloo ba gisaat lu ñeneen rawañ la waaye doone rek naa ko daal dagg dem fekk mbooloo ma ñoo pàttale julli yàqu na deq ci daayin ci ak raw di nañ ci koo xam ne baa na fel na ma kaafiral ngir muy ak yéefar saa yoo xam ne ko jiite yéefar la xamuñu ko woon doonte ay at at la mu door a feeñ ne moom ak yéefar la woon ndeke du julit ku mu daa jiite rek faaw nga baamu julli yooyu mu la jiite ak lu mu yàgg-yàgg rek du tee nga baamu waat julli yooyu ndax ak yéefar nepp la iliman kon nag ku mu jiite lu mu yàgg-yàgg bis bu ñu ko xamee rek nga war a baamu julli yooyu mu la jiite aw mraatu wala mu feeñ di jigéen jigéen mënta nekk ilimaani jigéen ne moom waxuñu la góor kon boo gisan kenn nam solo niru la góor nga ne naa ànd ak moom julli nga julli ba sëlmay muy jigéen faaw nga baamu waat ñàggaa xam ne jëriñ dara jigéen moom mënta jiite aw xum saa wala muy ngulingaana mushkilal muy ëjëlant ngulingaana mooy yàlla defal na ko sawkaay góor sawkaay jigéen te amul leneen lu koy xajale bañ mën koo jàppi góor mbaa jigéen kooku du mën a jiite kenn ku mu jiite rek sa julli yàqu donte gisoon keneen ko àndal moom dong nga jisit bu la jiitee sa julli yàqu aw majj noonu wala ab dof dox boo xam ne du xinni benn yoon moom kum jité rek mu yaq bu fekké lolé mu ximmi waye waxtu la jité bobu ximmi wutit ci ndox la ko fekk batay ko du bax mu def nak fa in amma hala ifaqatihi ta sahihatu manam jamm yam tané nga xamné mum ndox bi dikal ko yoy jamono bu jité mu bax aw fasiqan wala aji moy bi jarihatin ci ab cer bokku na ci sarti iman mu nek ko mandu bu def ak moy yalla go xamne da koy fessel ñuy gis kazanin wa sharibi moy yibin manam bu nek aji yalla bu nek di aji nan ñuy yobbu am xel ñu sangara li hadisi a'immatukum shufaha'ukum wal fasiqu la yasluhu la xamne ni seen iman mo ñeleen di tinu te xamne ab say say buntu tinu kenn waye nak wal mu'tamadu sihhatu salati khalfahu ma karahatiha isa lam yatahallaq fi sukhu bi salati wa ila fala wax yoy na mo ngor manam koko bu fekke do mo yalla waye mo yalla ga mom jinge ko ci julli ga lenen la jëm melena sangara mo wax ba xet yoy mom wax ja do mo bu la jité tam julli ga bax